الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطًا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. سورة الأنبياء کی انبیاء علیہ السلام بیانات او پار خبر کی اللہ تا محتاج اواری او حاجت تا انبیاء او اللہ رب العزت و ایما پورا کڑے او کداغی دینی ضروریاتو چاہ علمی فہمی خود خلق و رہنمائی او خلق تا دینی احکام رسولی عام زمان طرف نو او کداغی نور دنیوی ضروریاتو دا ټولو کې الله وی ما ته محتاج یو نسبت ځان تکي په هر کلمه کې چې آتے نه هو نجه نه هو ادخل نه هو موږ له ورکړیو نعمتونه د دنیا او د آخرت موږ له ورکړیو د دین فهم او علم او مونگا بچ کریو دنیا دا عذابونو دا مصیبتونو نا او مونگا غیل اپ دا سی قوم کی او دا سی قومونو کی رہائش ور کریو چیغید انسانیت و دا دائرے نوتیو او غی سر انسان جو نشتے رو لے او دی انبیاء او غی سر وقت تیر کرے دی او دا غی پہارا سخت باندی او پہارا ناجائز باندی انبیاء او صبر کرے دی دا دی ٹولو اعمال و صالحو چا اللہ ذکر کی دا انبیاء کرام نام و سبب یہ دا طول و نمخ کی بیانی چا آتینا و حکما و علما دا دا علم و دا حکمت اثر دے چې د دې علم او حکمت په برکت سره انسان دنیا کې محفوظ او مبارک ژوند تیرول شي. د علم او حکمت په وجه باندې هغه د دنیا د ذلتونو نه او د رسوایو نه او د دنیا د غمونو او تکلیفونو نه بچ کېدی شي. ځکه اول صفت یې د انبیاو دا ذکر کړو ولوطن آتینا او حکما او علما او یاد که واقعات لوط علیہ السلام ورکڑی امونگ دتا دخپل طرف نا حکم حکم اغی حکمت تاوی اغی عقل منده تاوی اغی استعداد تاوی اغی قابلیت تاوی اغی رشد و هدایت تاوی چه انسان داغی پوجبان دی دنیا کی صحیح لار مندیشی د غلط لارونه د گمراهونه ځان پورا بچ کول شي دا ته حکم وای دا اکثر تعلق د دنیا د کارونو سره ای و علم علم ورکړو هغه علم چې پاره سره د دین نه خبري د دین نه واقفي د جایز او د ناجایز نه او د خپل ګنا او د ثواب د الله د رضا او د الله د ناراضګۍ د دې غو طریقې او لارې او ته معلومي د علم علام بیا او لور کړه او مخک مخک د نبوت نه او غي پسې بیا نبوت او رسالت ول ور کړه او دامی وعظیم الشان پیغمبر لوط علیہ السلام اللہ یمونگ دلوم دغسی صفت ورکو عقل مندیم ورکلا دا دنیا علم ورکو دا دین اولی گلیم و یو قوم تا صدوم و توی او غداس یو قوم و اللہ رب العزت وی چی پاگی باندی دا ظلمنو او دا گناہنو او دا جرمنو ختم و اگی پخپل جہالت کے او پخپل بغاوت کے او پخپل سرکشے کے دا حد ناوڑی دلیو لیکن دا خدا اللہ قانون دے چی قوم بغیر در راهنمان نپری دی که غیرنگی خورتا خپل رنا ورکی خپل بیان ورتا رسی چی بیا قیامت کی اغی عذر پیش نکی بگه چی اللہ تا عذر دیر زیاد مقبولی نهر قوم تیزکت خپل طرف نا پورا احکام رسولی و پیغام رسولی و چی بیا قیامت کی سوک داو نوی اگر کداغ پا علم کی وا چی دا قوم دا خلاصی نده دا نجات نده دا ہدایت نده بلکہ دا حلاکت و دا تبایی دا اللہی منگ علم ورکلیو حکمت ورکلیو وَنَجَّيْنَاهُ مُنْغَ بَچْكَلَيُو دَالُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِسِ دَاغِ کلِنَا دَاغِ قَوْمْنَا چِ عَمَلُنَا كُلْ دِرْ نَاكَارَا جسا دنیا خباستنو خبائس ناٹول پاغی کی راج مشیویو اخلاق دې انسانیت نو اعمال دې انسانیت نو روزگار او معاشره دې انسانیت نو ځکه باغی کې دا جرم ګڼل شو چې څوک بازان سره ملمن راولي او کرے واستو نو غلب سزا ورکول شي چې د مېلمه په کې دا حالي دغه سیدا تپوس باد چان نه کیږي چې دا سړی خپل کور تراغه قبل کور تلاړ کم په لاړ شپې کم ځای کې وار وځي کم ځای کې وار دا تپوس و بالکل نه کی ازادي مذهبي ازادي و پکې دغه سي کارونه ټول دا هغه قومونو چې ټول په تیارو په جهالت کې تیر شيو نو لولو خلق وو په سپینه ګیره باندې لوبي به کولې چرګان به جنگول سپي به جنگول لاسونه خپې به ټول د نکریزو نصرو او ډانس او ګډا خول ادا سو ورتل چې دا د دې زمانه دا هغه په مخ کې اس نه دی اکثر به جوړا پرانو دا سه آزاد بغیر زیدو کان تعمل الخبائس انهم كانوا قوم سوء فاسقين بشکا دا یو قوم و چی قوم دا لوت علیہ السلام ورطویلشی دیر ناکارا و دیر بدعملا او فاسقان او فاجران وادخلنا فی رحمتنا امونگا داخل که لوت علیہ السلام پا خپل رحمت کی او پاغی خلقو کی چه مونگ پی رحمتو نکڑی دی یواز پدیخو ندی کڑی کنا سمر خلقو باندی چه اللہ رحمتو نکڑی چه اغا پیغمبرانو اغا دا پیغمبرانو مرگریو اغا دا هر زمانی نیکان او صالحانو ندیم پاغی کی شامل کن فی رحمتنا دیو جنا دا ډیر لوی جرم دی چې کوم عمل د دې قوم او عمل تا هغه نوم سوک دی چې د دې نوم نه ولا جوړ کړي نو په دې کې ډیره دنیا خو یې دلیدا لوی لوی خلق عالمان شیخان لیلی بلاغان عقیب کے خوید لیلی زمرا فکر ندیکڑے چلاوی چواد خلناو فی رحمتنا دا خود زمونگ پیغمبرو پا خلقو کیو چمونگ پی رحمتو نکڑی دی ندا سمکوان چی ددنم تا نسبت کے ددا سیو عمل چغړیر نا کار دی او ډیر شیطانی عمل لے چغه سه عمل په دنیا کې د دې قوم نمخ کې چانه وکړي نو تعالی دا غینم نظر زی څومره لوی علامه او تعالی دا غینم نظر زی چې دا سو وای چې من عاملا عملا قوم لوتن من فعلا فعلا قوم لوتوین دا سنشی ویلی چه دا لوت علیہ السلام دا نمنا ولا نمک دی دا خود آغا بی حرمتی دا و دا آغا بی عزتی دا کتار سمرلوی عالم و علام ہے لیکن پا دی که خطا شوی دیکھ دیر خلق خطا شوی او دی کتابونو کې تفاسیر وکي او حدیث وکي او شرح دي صدا حدیث دي او صدا بل سدي او غي دا فکر نه کړي احتیاط دي تنوي د علم سره ډېر لوی احتیاط پکار دي چې پیغمبر شان تا معلوم دي او تا باندې داغي حق شته نو هغه حق دغه دي چاگی با داس نسبتون نبچ کئی نو چرے با دے عمل تالیواتت نویم استغفر اللہ او گھر چاویلی دی نو غلط شوی دی گھر سمرلویلی عالمان دی منگو تا غلط وایوم زکاری سرعیس دلیل نشتا پا دی باندی انسان نہ غلطی کی گی انبیاء معصوم دی نور چار سمر دی ناغی نہ عمل غلطی و خطائی کی چلے صفت کی چاہت خلنا فی رحمتنا اگتا خدا سے نمو آخلا چاہت زماد رحمت نموی زماد خیر و برکت نموی او دا سی نمونو نے بچ کا چیغی کی نسبت رازی گناہ تا و جرم تا معصیت تا زکا انہو من الصالحین دمرا نگوری دا اللہ رب العزت کلام تا چی دیکھو دا صالحینو دا جماعت ندے من الصالحین یہ ہوئی دیکھو با جماعت کے دے چی اللہ تا صالحینوی لیدیم تو تولی دا سنم اخلی ونوحا اذنا دا من قبلو سلور انبیاء سر اللہ دا ذکر کرے چی ما تیوازو کن ما تیچی غوالا ذکا چی ما تی ضرورتو او د انسان ضرورتونه دو دی یو دای چې په حادثه کې او په مصیبت کې او په ضرر کې مبتلای نه الله ته چغو یو فریادو کې چې الله ما اخلاص کې ما دې مصیبت نه بچ کې ما دې مرز نه بچ کې ما دې ضرر نه بچ کې دا په ټولو کې مخکې ضرورت ته دویم دے انسان حاجت تے چستے حاجتی ستے ضرورتی کغا خوراک سکاک تے جتی کمال دولت تے حاجتی کاولات تے حاجتوی دا دنیا ضروریات تی عرصو کو تا محتاج دی نو کلے پاغی کی آواز کلی نو غا اللہ رب العزت پا دی سلورو کرا جمع کلی دی چے انسانا ستابم د دې سلورو ضرورتونه سیوانی ان شاء الله نو چې هغه ما ته आवाज کړي نو ته ما ته आवाज کوا نو علی السلام आवाज کړي زکه چې د ضرر نه او د مصیبت نه د خپل قوم نه تنګو چویلی سورہ قمر کی انی مغلوب فانتصر اللہ ز کمزور شوم نظم امداد کی تک اللہ ز کمزوری امداد کی نو کله انسان د دین په دنیا کی تنگی د دشمن د زورا او د ظلم نا نو اللہ تاواز کی چی اللہ ما سر مدتو کی نوح علیہ السلام دا دید پار آواز کرو یا دا خپل بدن دا مرض او دا سختینا بی آرامی دردو نئی پی دیر زیاد دا خپل بدن نو اللہ تاواز کی او فریاد کی د بنده د طرف نه ای د الله د طرف نه ای خو بیا به هم الله ته आवाज کوي چې په ما باندې آسان کی ایوب علی السلام د خپل بدنی پریشان د وجنا فریاد کوي و ایوب اذنا د ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین چه اے ربا تکلیف را رسیدم او بغیر ستان بل سوک نشتے رحم کون کے نستان غوارم تب ما رحمو کی او کلا دا دنیا پا مشکلاتو کرا گیر شوی بدنی تکلیف نہیں خو بس مشکلاتی را گیر شوی امتحاناتی ډیر په تورو تیارو کې پروتی لکه یونس علیہ السلام د مې پګېډه کې ده او په دریا بونو کې ده نو الله تواز کوي چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین بل څوک نشتا بغیر ستانه اے غزا تا چې ډیر پاکی زه محتاج یم ځان نشم خلاصولې اسباب را سره نشته دي د مې د گیډې نا انی کنتو من الظالمین ظلم سمانا نقصان ما سره نشته اسباب نشته ځان خلاص کم زکریا علیہ السلام یوازې دی اولاد ته ضرورت ته دام یو حاجت ته په دنیا کې و زکریا اذنا ذا ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین زکریا علیہ السلام خپل حاجت الله ته پیش کړ چلا ما یوازې مفریدی بلکې زما په دې اولاد کې او په دې کورنۍ کې یو خلیفہ پیدا کی چې زما د انوم او د غسی د دین او د میراث د پیغمبره پاتشي د انوم زمونږ نروک نشي ډیر لوی خیر او برکت ته مطلب د الله رب العزت تاو چې انسانان ستابم په دې حاجتونو کې څه حاجت یې کنا یا به د بدن نه پریشان نو الله تواز کوا ایوب علیہ السلام کړو یونس علیہ السلام کړو یا به د دشمن نه تنګیو کمزور به مجبور به نو الله نه سوال کوا چې زما مدد وکي یا به د دنیا سو مقصد یو حاجتی کا مالی او کو دولت یو کا اولاد یم نو د الله نه غواړه زکریا علیہ السلام غوښته و قرآن خودی دی پار نازل شیو کنا چی تا تا دا سوال زیو خی تا خود سوال زیو نپی جنی بیزای سوالو نکے وَنُوحًا اِذْنَا دَا مِنْ قَبْلُو او یاد کہ نوح علیہ السلام کلا چی آواز کڑیو دا ار چان مخکیم آواز سور قمر کراغ لیو چی انی مغلوب فانتصر اللہ از کمزور شم نظم آئیم دادو کی ففتحنا ابواب السماء نا اللہ دا زمکو دا اسمان نوبر اخلاص اکڑی امداد خواغا کئی کنا بل سو خسنشی کولے ارشید آغا پا اختیار کے دے فستجبنا لہو من قبولتی آو کلا ددو فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ پس بچ که مونگا دل راو احل دادو مرگری دادو احل نمراد اغا دی چه پا دین کی و سر مرگریو باقی دا کی و سر مرگریو احل نمراد احل صرف اغا ندی چه دادو نصبی و خاندانی خلقو اغا خوحلاک شو چیو بی بی و ناغام اوزی و ناغام زکای دغا احل نو کنا احل دا انبیاء آغی توی چی اتباع ملتی ہی چی داغا دا دین مر گری ناغام اخلاص کلل دا دیر لوی مصیبتنا چی دا قام دا تلاس نظر رونو هر وقت او یا کرب عظیم طوفان چټول هلاک شو صرف نوح علیہ السلام او داغه مرګری بچ شو ونصرنا او مونږه د دې امداد کړو ملاو استابم امداد کوم کله چې تما تاوازو کې او فریادو کې لکه نوح علیہ السلام چې کړو ارچا سره مې الله وی دا وعده کړی دا کزریه کپسی فهمداد بکوم امداد کومنګ نو علی السلام سره په مقابله دا غی قوم کې کذبوا بیااتنا چې دروغ جن کړیو آیاتونه زمونږه آیاتونه کوم چې نو علی السلام ورته ویلو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اذما قوما الله يوغنه بل واقدار نشتا بل اله نشتا بل حاجت روا نشتا دا آیاتونو د توحید او دا غی دروغ جن کړل چې دا ته ځان نوای الله کله دا سوای ول الله ولا برخي ور کړی الله غیله اختیارات ورکړي دي ډېر لوی لوی کارونه او تاسو پارلی دي اته وای چې نه دا هته دروغ جوړه په الله باندې هغه ته دروغ جنوي اذان ته رښتیا وي کنه وګورئ نسبتونو ته دا مثلا د قران مقصد دیخا چدخلنا او فی رحمتنا فاستجبنا فنجینا ونصرنا حضرت شیخ د پینډه بوی نا والا سورت سورت انبیاء ته و نا والا سورت وی چرزه کی پک الله ځان ته आवाज کوي نسبت کوي چې نا زکومار کار زحاجتونا پورا کوم از مصیبتونا لری کوم نه خلقو چې دی انبیا او ما تاواز کاونو تاسو هم کوي کنا انهم کانوا قوم سوء یقینا دا قوم د نوح علی السلام ډیر بد قوم فغرقناهم اجمعين بس دغه بده په جبان دی تدغه کفر او ګناونه په جبان دې ټول غرق کړل وداود او سليمان د دې بل قسم بیان داود او سليمان عليه السلام بل قسم شان داود او سليمان عليه السلام بل قسم احتياج الله تا دیوتا په حکومت کې محتاج وو د ټول یو شانت حاجت ته ها څوک وتا په ډوډۍ کې محتاج دی په بو کې محتاج دی په جامه او کپڑا کې محتاج دی په صحت کې محتاج دی په اولاد کې محتاج دی او په نیک عمل کې او په توفیق کې محتاج دی نو څوک وتا په حکومت کې محتاج دی چې الله ډیر لوی بوج درا باندې ډیر لوی ذمہاری درا باندې نو تما سره امدادو کې زه دانشم کولې بغیر ستاسو توفیق نه بغیر ستاسو معاونت نه حکومت نشو کولې فیصلې نشو کولې د خلکو ضرورت نشو پورا کولې نو تما سره امدادو کې بادشاہان با الله تجاړي کنه د شپې سوال وکې د الله نه او ای بچی اللہ دیر الویزی مواردہ خلق کو خلق کو مزیو کلی صرف دخ پل زان غم دے و سرا صرف پل بوجی پسر دے صرف پل بارگی بوڑی او یا اللہ پا منگ باندی دا ٹول ملک او دا ٹولی دنیا او دا ٹولو خلق بوج دے نو دے ٹولو تپوس باز منگ نکی گی څنګه قران او سنت په دې باندې گواو نری په کې دې ته محتاجونو مشریکو لنو نبی علیہ السلام تا خبر را ورسید چه ده فارس پا ملک انقلاب راغی سړی لری کو خزه کې نولا نبی علیہ السلام چې خبر شو نوې هلاکت دا امت هلاک شو بس وس بنا پاتې کی مشریخ الله سړی لرا مقرر کړی دا او انهم ولوا امرهم امراتن اغیخ پلا مشری خزتا والاکڑا حلاکت دا امت حلاکش دا قوم حلاکش دا مشری اللہ دا نارینو دا پارا مقرر کری دا انبیاؤ بادشاہانو داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام ناس باو فیصلی بیکولیم ام بادشاہانو محاکمانو قاضیانو اغی دا فرق نو کرے چوری گا مونگا خو مونگ سر خود صدارت عہدہ دا دا بلا نشو سنبالو لینو مونگلا وزیر اعظم پکار دے مونگ سر دا عہدہ دا بلا نشو سنبالو لین نو مونگ دا پارا آرمی چیف پکار دے نا دا صلح زانتا ویمہ جوڑا ہے ملک دے بخپل روان کو ولی نشکولی تا دا خلفاء و حال ندلی دلی اغیس را دا سو وزیر آزم و اغیس را دا سچیف فار چالے پلا ڈیوٹی اوالا کلی وان نمونو تیسا جتنو او قرآن وی والا عاملین دا عاملان دی عمل کئی کا نخواب عمل صالح دغم دے عمل صالح دام دے خو عمل صالح یا واغ دے چستا دا ذات سر تعلقی منزا و دس و حج و روجا و زکاة و خیرات او یو عمل اغا دے چی خلق و تطن فید رسین و اغدیرو چت عمل لے ندا عاملین خو مرتبہ کی دیر زیاد تھی کنا جدید د خلق و مسلی راضی او فیصلی راضی او دی حلقی او خلق د ډیر لوی پریشان او د بوج نخلاص شنو دعا او توکی ډیر لوی اجر ذکر او حدیث پاک کې راغلی او د عمر ابن العاص رضی الله عنه پر روایت سره چې نبی علیہ السلام ویلو چې القضات و سلاسن قاضیان درې قسمه دي واحد فی الجنت و قاضیان فی النار یو جنت کی ادو و جہنم کی رجل علم بالقضاء و قضا به اغسلی چپویدو و فیصلو باندی و فیصلی اکولی پا حقن فہو فی الجنت او پا جنت کی نو ورجل جهل الحكم حكم بالجهل فهو في النار بلغ قاضي دې چې علم وتنو بس چې سبيره علم خلنو کشبه ته ويستو نو به جهنم کې ورجل عالم بالحق وقضى بخلافه او بلغ قاضي دې چې خپوي دا چې حق داده خو لیکن فیصلہ داغی خلاف کولا گوری چیز سن مجبورو نغبوں پا جہنم کی داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام ناستو فیصلہ رالا دو تن رالو از چاہی تاوان شوی نقصان شوی نواغ دیر پزور کی کنا نو ډیر په زور کې غسړې راغې او وی چې ګوره د دې سړی سارو زما فصل تباہ کړې زما باغ یې تباہ کړې زما انګور را رسیدلیو بس چا سره می خبره کوله د لکونو مالو از شپې د دګړې به زی او اخلاص شوی او غې داسې کو چې ته شي هغه زیلې پاتې شوی نو زما خو تبایی وشوا چې هغه کوم شور جوړ کو داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام دواړو فیصله نه کوله بلکې مشورې کولی هغه فیصله مشورې هغه خود چا سزور او غلبه نه و انبیاو او خبره د مشورې ډیره کامیابی داود علیہ السلام مشوره پېښ کړان چیرې کدا سوکو چې دا سړی ډیر زیات پریشان دی او ارسه تباشو نو بس دل بدا غړي بيځه والے کوجي زدا استاش بيځه ادا بل خپل کار کوي ذول زیاتې کو چې تاوان کړه دي الغنم بالغرم حدیث کې راځي چې زیاتې کړي نو تاوان خو وای کنه ور سره سلیمان علیہ السلام وی چې زما دا مشوره خوخه ده ټیک ده چې دا ګډي بيزي باندې پټي مالک ته حواله کو خود ټول مرد پارنه ترغه وخت پوري چې دا ګډباو دا بيزوګر سره نه دی دی ودا پټي سنبالي چې بیا حتی ورسی چ هغه سي انګور شي او هغه سي د کټکول شي نو بس تر هغه پورې با د پټي مالک د ګډو بيزو نه سوره फायदा واستي بچي به تي خرڅ کړي وړې به تي خرڅ کړي او په ورسو نو دا د फायदा شوا ابي ابي یو بلتا مال حواله کی نو بس په دې فیصله وشو نو سلیمان علیہ السلام پا خبره مشوره باندې فیصله وشو مشوره وزکا دا حدیث بخاری کې بشپک ځای راغلی چې دغه سیناستو او دو زنان رالی داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام لا یو معشوم و سره اغه یوی چې زما ماشوم وو کومنګم پس مشغول او مصروف شرم خراغه او ماشوم یې وړو نو د دې هغه وړو او دا چې ماشوم زما دی او دې په قبضه کړی چې دا زما دی زما ماشوم یې قبضه کړی زمانہ او شرم اخپس نزی چې خپل معشوم ته نه راوړي مشوره وا داود علیہ السلام وی چې ردا مشره ده د مشرانو حق زیاتی نو بس دا به د دې کنه په دې فیصله وکړه سلیمان علیہ السلام یې زما مشوره دادا چې ایتونی بسکینن اشقه بینهما مال او چاله راولې چې نیمه یې کما د دوالو پر خبرو شي ناګه کشر چې ګیکلې په مینیمو د دې دي شي خیر دې خنیمه وای ما سليمان عليه السلام ورکولا پر دې بچي قبضه کړلې اشقه بینکما ته دا غي مشورې وکړه اذ يحكماني كلاچ فیصلی کولی او مشوری کولی فی الحرز ویو فصل کی اذ نفشت فیه غنم القوم کلاچ سره دل پاغي کې ګډي بيزي دی او قوم غنم عام دی ښا ګډو بيزو دواړو ته ویل شي وکنا لحکمهم شاهدین الله یې مونږ وسره وکنه دیج فیصله کولن اللہ ایزو سراو ما اللہ نخیوزین خالکی ما یکون من نجوہ سلاسطن اللہ ورابعهم الله یې موږ د دې فیصلې ته حاضرو. دواړو فیصله وکړه، دواړو صحیح فیصله وکړه، دواړو الله وی زما د رائے متناسب وکړه. ها حضور چې دا یو غو فیصله به تر و هر خبره کې داسي اولا او خلاف اولا بهتر او بهترین دای په کې کنه نو فیصله د سليمان عليه السلام بهترین و زګای چې مونږ ولا فهم ورکړو. نزلته کې دا سوال له خلق سوال خامخا کوي چې خنو زی پوه شو پلار پوه نشو عجیب کار شو وي په قران دې دا اعتراض هم کوي ښا وی دې کې د مشرانو به ادب ده یاره ته ډیر په ادب پويږي به ادب وګورئ پلار پوه نشو سليمان عليه السلام زیونه هغه پوه شو نو ورستو وګوره کنه لوندا وکلن اتینا حکما و علما الله ای دواله پوو تر ته چاوی دی به ادب په خپل کې په قران نه پويږي کته نه ګوري نو په پیغمبرانو اعتراض کوي چې ګوره پلار پوو نشو زیه پوو شو الله ای دواله پوو وکلن اتینا حکما و علما هر یو لمونګه حکم اقل مندیم ورکلی و علمم ورکلی و یو پکی بی علمانو نولی اعتراض کیا و پیغمبرانو باندی حسن بصیر رحمت اللہ علیہ وآئی چلولا هذه الآیتو لرائیت القزات حلکو کچر دا آیات پا قرآن کے نوے وتاب لی دلوی چې ټول قاضیان به هلاک شوي وو ولې قاضیان خو فیصله کوي و یو شان فیصله خو نه یو شان فیصله خو نه هو ګناه او تنشتا ځکه حدیث کې عمر راغلیو چې کله یو قاضی او مجتهد اجتهاد کو ورسېدو نو داغه د پاره دوا اجر دی یو د مهنت او بل د رسېدو ومن اجتهد فاخطا فله اجر چاچ مهنت کو خطا شون یو اجر ولشته دې دې مهنت واخد الله کارو علم خدا الله محیط ته نو په دې کې قاضیان نه لکی هغه ځان خبره نه کوي په قران او سنت نه کوي نو کو رسیدوم کو نه رسیدوم الله بچ کی د ګنا نه ماجور دی او چاله دو اجر دی او چاله یو اجر قرطبی لیکلی چې ولید اولګه د عبدالملک زیه عبدالملک خو مشهور دی کنه د حجاج ابن یوسف په وخت کې هغه گورنر و نو داغه نه پس داغه زیه ولید ولید اولګه نو په دې مشخار کې د عیسایانو یو ګرځاونو غیر وانه کړه په دې کې خو کنه ډیر سرکه شو خو بس دا کار خو کو کله کله د فاسق انسان نه خدای کار واخلي نو د روم بادشاہ ته خطر راولېګو چې ستاپلار خو نو روانه کړي نو کچره هغه صحیح نه ته غلط شي او کاغه غلطی نو کته صحیح نو هغه غلط شو اعتراض وکړنه چې دا ګرجه خدای عبدالملک په وخت کې وا هغه روانه نکړه نو تار روانه کړه نو یا به ته غلط کار کوي یا به پلار غلط کار کړی نو یو ولید و تدا آیات لیکو چې و داوود او سليمان اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فی غنم القوم وکنا لحکمهم شاهدین ففهمنا سلیمان نا غوم صحیح و زوم صحیح ما فغلب اللہ دا فهم نوور کرے او ما لے دا فهم راکو دیکھ خود غلط او دا صحیح سوال نا پیدا کی خوا هر یولم ور کرے حکمت او علم دوالو فیصلی کولی. آیات کې ډېر مسائل دي په کار داري چې داغه حق ادا شي. نو بیا به وایو واخر دعوانا.